بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه ورضى عن النبي في فصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. والرابع، دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية، وفي الجزء الأول من جواهر المعاني، وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن. وقال في أول الرسائل، وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية. كون بونكو نيون باتاي تي نينتي رو بونكو بوبو nga xamné ci nienti rek شرط bi té moy شرط bi aju ci bonku julli ak mbiru sharia yi ma julli ci waxtu yi ak ci mbolo yi su fekke jappalé na han ak fonku gi nga xamné mom lañ wax fonku mbiru sharia yi manam nga xamné julli mo leen symboliser ñom ñep point bi ñëwoon nañ bo wax ci walu julli nek nga xamantene haqiqatan mom la nek symbole diiné nek tam li nga xamantene nit mënul prétendre jarign nit ki ci walu borom ak yar ko ak tarbiyé ko té fonk lo ko julli julli comme niñ ko gissé won ci hadith biñ mujjé wax moy hadithu abu malik ash-shari bi radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima fimi ci bir muné as-salatu nur manam at-tahuru shatrul iman at-tahuru shatrul iman wa subhanallahi tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'an ma bayna as-samawati wal ardh dogo wax wa salatu nur wa salaqatu burhan wa sabru diya wa alquran hujjatun laka aw alayka fa kullu an-nas yakhdu fa ba'i'u an-nafs aw mu'tiquha aw mubiquha manam la moy genn walu ngum labal sa bir labal sa bit lapt zahir lapt batin subhan batu alhamdulillah da fay fessal balance subhanallah walhamdulillah manam bat manam dañuy fessal wala bok manam dañuy fessal digeunte asman ak souci wala bok ben bu nekk ñoom da koy fessal mune julli leer la as-salatu nur wa sadaqat sarah burhan op layla manam preuve le argument la manam preuve han bo xamantene nit ki suko inde yowal qiyamati da koy soobe at naka muñ lan la leer la megu and ak tangor moy entre biya ak nur buñ don lolu sax jotor nañ ci wax ci jotay bi wess ba muute nak li aji wax ji ne diya wu xawmu dañi won nur moy leer gu am wa mune moy leer gu amul ciosan diya moy leer gu am ciosan wala bok contraire ni ala kulli hal wax di duur fogu meuna natte mune lolo tax yalla ñu nan ko nur ci kenn du ko wax diya mais yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam lan lañ ko den nan ko ah mune ndax yalla leer la way amul ci sam motax ñu nan ko nur way kenn du ko wax diya subhanallahu rabbi lan yalla sam bi yewi la dal dagay wa wa mais bo xolé non wala contraire bi la danel diya moy leer gu amul tiosan voilà mais nour moy leer gu am tiosan motax yenen ci sallallahu alayhi wasallam ñu nako nour te kenn du ko diya wa kan lool wax way bo wa yalla nak parce que exemple jant bi li del ak weer ñu mel jant bi lu tax ñu nane diya moy le fait que jant bi di manam am mom di jox weer wi manam mom léram amul ci sandal alors que wér la léram dafa am ci sand alors que mbir mi nekul lool parce que bu doon lool la rek kon boba yalla dañ koy wax du ya kenn duko wax nur yalla dañ koy wax nur allah nuru samawati wal ardi et cetera ala kulli hal dañ ko doon souligner non rek pour bu ko yalla ñala sa légui kon mune alquran layla ci yow mais bu lay ko layla soit pour yow wala contre yow alquran du nul te so xolé le fait que salat mu nek leer mu yobale ci les yep mu yobale burhan bi nga xamne sarax la mu yobale lan hein sabr bi nga xamne mu wala mom ista'inu bis sabr was salat après moy inna allah ma sabana wala innaha lakabiratun illa ala al khashi'in ah comme la comme ni ko gisse ci detaay yi yes alhamdullah legui mune nit ñi nak ñepp dañuy xey ku ne ñepp yi xey ñi seen bakkan dañ koy jaay ñi seen bakkan dañ koy gorel ñi seen bakkan dañ koy ala mais ñepp non ñepp dañu xey kulun nas yahdu yalla ñu yalla boole ci nga xamantene nak dañuy golal seen bakkat amin legi kon julli sik nekul ci na leer la comme niko yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam ndax leer la go xamantene da liñ doon wax bobu legui day deugal ne leer la manam liñ doon wax ci walu ni mi defare nit manam ci tasqiya bi tarbiya bi la bu damu jaar ci etape bobu moy etape bu jullu niki nonu kep ko xamantene dafa manam julli day waral nit ki nek am luñ wax ngeum yalla gu mat comme niñ ko gisse ak ragal yalla gu mat comme niñ ko gisse mu jeex wala té képp ko xamantene dafa nek ci jul di julli sans borom subhanahu wa ta'ala musul nako ci banex yi nga xamantene ñom ñoy waral nit ki alko moy mubi qahabi wax ci feew hadith bobu manam moy day alab bakkan képp ko xamne da ngay samonté julli sans borom subhanahu wa ta'ala dama ci musul comme ni nga xamne non lako wax fa khalfu ba'dum khalfu adaa salata mais wattaba'u shahawat dañuy top banex yi kon manam ñi ñew ci ginnaw nitu yalla nit ñu sel ñi nit yeralti yalla sax nit ñu bax ni seen mam nekkon ci yoon bu bax ñom bo gisee li tax top ñu ko moy bañu dédalé julli rek acca top banexé comme ñu benen ayé bi ñu ko fa khalfa min ba'dihim khalfu ha ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana manam ñom ñi ñew ci ginnaw dañuy def ne manam affaire moy dañuy manam lepp luñu leen garal ci lu doye di li moy aduna bi rek ya khudu fa ya ba pare dañ koy jël ba pare nan sayu for lana yalla dañu jéggal manam ñom japp nañ ne liñu nekk ci lu bon ci daye fofu lañ doon jéxal liñu nekk ci yu bon mën nañ ci nekk manam pomitu aduna yi ñu xoos ci manam moy dañuy top seen bakkar wa tabasha wa mais dañ nan soyo forlona mais alquran waxul lay jëlën jéggël dé alquran daf ni fa sawfa yalqawna ghayran alquran loolu wax ghay xur wo nek safara nga xamné spécialement ñom rek la manam xéetu nit ñoñu lañ fay yobbu ñoñu la lool moy ki nga xamantene mom melul nonu taxawul taxawayu diiné ndax ay mamam wala ndax ay ciosanam kokou mu moko upp doot manam kokou yow ki nga xamantene sax mom taxuko fonku diinew moko tane parce que mom du dem fofu même tay bu ko yalla natone ba muy dem sawara du dugg fofu alors que ke mom fofu lañ ko yob ba pare nak suñ leen joxaton leneen lu melni mom alquran yakhuduhu danañ ko jël mun alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab wa darasu ma fihi xana jëlou japp wuñu ak ñom kol rek téré bi manam ne kat yeen comme sen sen mam yi téy won xam xam be nangam ak nangam ak nangam yeen wala sen bayyi xat ngeen jang li ci bir bo ngeen jang ngeen jël kol rek téré bob ngeen war koy yeggal manam pousu bi bañu rir yi ci yeen kana lol amul won mais xolal li ci alquran wala darul akhiratu khayrun lil ladina yattaqun gis nga alakhirah keur gu mujju gi mo gën pour ñi nga xamne ñoo ragal la wax afala taqilun xala do lu xala mais xolal lim ci tak wal ladina yumassikuna bil kitabi wa aqamu ssalata inna la nudhi'u ajra al muslihin ni nga xamantene dañoo moy ci téré bi mom ba paré di taxawal julli deug wa xam kon lool mo lay won ni taxaw gi ñu taxaw le fait que fi benn jëf rek la fi tuddu bu import moy taxawal julli le fi tuddu man kon ñak taxawal julli gi moy feul ada wa salat mo tax wa tabashar ñu top sen banex yi moy lool moy top yu fi aduna yi rek pomit bi li adu ci walu xam xamu diine bi manam joxutun ko ben importance me japp nañu da na deg ndax dal vraiment yalla rek eppante nak nak ku tak ci diw nak mu ni ko bëggal fek mi ndir mi lew non de yalla ne affaire bi lew non de xana japp couleur bi na ak lañ wax couleur bi xam nga li tax xam xam manam borom xam xam ak ko xamantene dafa nek ci milieu xam xam li tax bokut ak kenen moy mom dafa am couleur bu yalla fassante ak mom fassante kan fassante kep ko xamantene da nga yeungatu ci bir xam xam manam da nga wa da nga nek ci milieu bi comme ni mu tuddu ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñi am ñiko jang ba paré même bu fekkante na ñom ciossano wuñ ci yu mel non ñom dafa am couleur bu yalla fassante ak ñom moy ne dañoo wara téy xam xam bu baax ba paré transmettre ñom meluñu comme ñeneen ñi motax képp ku dugg ci rangu xam xam motax même suñu ñëwoon nañ ko ci ki bi passé moy dafa am no wara mel manam mu warato mel comme n'importe qui yor jikko n'importe qui di doxale comme n'importe qui dedet dou l'intérêt tamit yow da nga wara fonku julli spécialement té lolu moy yoonu ñi nga xamné dañu sogu ci yoon nitu yalla spécialement ñoo ñu le gëna engagé responsabilité wu reuy la voilà motax même gisso comme niñ ko gisse won ci jotay bi yess yaronte bi sallalahu alayhi wasallam biko alcorane biko borom subhanahu wa ta'ala di wax julli beek yoy yeb daf niko inna sanulqi alayka qawlan thaqilan dañuy wacce ci yow wax jo xamne dafa dis moy alquran manam lu nga war ko tey dafa am nak lu nga war tey du lu la neex ngay nga koy tey yow bo tane ay nit rek ci walu xam xam ni nga tane le rek waroto mel comme ñeneen ñi ci ay jikko parce que sinon kon ñi ja out sakku xam xam ak ñiko dul def fa lan moy nek sen différence boudé dañ nan ki mom dafa jang bané armée li lay def est ce que ki xam ak ki xamul ño waron yam ño wara yam yamul donc xam xam bi dafa ram jexital ci sa comportement voilà ci sa comportement ak sa doxalin té bo xolé dañ ni wala ñi moy ci téré bi yu masikuna bil kitab dañ wa aqamu ssalat taxawal julli manam djulli importance bobu mu am day def jeexital ci nit ki muccu ci banexi mais day def tamit jeexital ci lan ci nit ki hmm di ngoy di teye bu baakha bax téré bi moy alquran mais du alquran kessé ak mbolam li wër wër lo té moy sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla né lolou kou ko def mune xolal luñ ci tek inna la nudhi'u ajra al-muslihin ñun duñu leral pay ñi nga xamantene ñom ñoy selal manam ñoy ñi yewenal ñoy defar kat yi moy islah muslih moy bu yewenal moy kuy réformer di defar muslih dañ ko wax ki defar li yaq réformateur kon ce qui veut dire que ni ku japp ci téy alcorane bi té manam kon manam lu bo xolé lolou yépp lan mo koy waral moy taxawal julli nit ki boudé taxawal julli rek téy ko nim ko wara téy da ngay gis day daalu mëna dugg ci rang gogou facilement té bokku na ci li dëgeural lolou que ni julli importance bobu la am moy li alcorane inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa aqimis salata jike wa aqimis salata taxawala julli inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullah akbar wallahu ya'lam ma tasna'un taxawala julli ndax julli de li wir moy ne da fay téré yi nga xamantene yu ñaaw yu bon yi la mo njombuté fi wa fahsha wal munkar ak yi nga xamantene yu ñu sip yi la manam yu doy war yi yu baxul yi xel yi duñ ko nangu mune wala zikru gis nga xam nga lolu julli rek la moy nit ki buy julli respecté ko nim ko wara defé rek lolu da koy am manam day dind ci mom jikko yu bané té bu dikko yu bané dañé ci mom jikko yu baxu doon lolu moy yoonu tarbiyé mais mune mu tek ci lu am solo mune wala zikrullah akbar wat nami zikrullah tuddi yalla zikra allah tuddi yalla allah yalla akbar mo gëna mag mune wallahu ya'lam ma tasna'un yalla nak xamna li ngeen di def kon lool moy la moy xamna li ngeen di def kon moy bo le fekente ne lool len rek lay tek su fekente ne yaangi julli daw ba ren wala ren go deel te sa jikko yu bon yi soppe koul moy yalla xamna li nga def moy sa julli wulo wala ni nga julle moy lool xolatal bu baax su fekente ne ren be dewen yaangi julli te sey gi gis ci sa jikko yi yu bon yi nga da nekké amul darlu ci soppé ko xolal ndax yaangi respecté charte yi lab ji japp xolal ba xam ni ni ñu waxé ni ngay julle ni ngay julle xolal nan nga def ak li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni nañ koy julle ak mom ñum doon julle ndax yaangi def non xolal ba xam yaangi julli ci waxtu yi est ce que ni ko ren di dajalé affaire yi nek grossiste di dajale julli rek xolal ba xam yaangi respecté manam xolal lool parce que yalla xamna li ngay def mais mu am ben point bu mata souligné fofu té loolu tamit manam moñu yobbu ci voté bu ci dess moy d'ailleurs mom lañ doon laytayel ba légui moy xodor bi téwlu gi istihbar bi ni wara def di téwlu borom bi subhanahu wa ta'ala nan lañu jullé julligu manam ci walu gogou surtout parce que fofu la tarbiyé bi gëna nek mom la borom bi subhanahu wa ta'ala junju ci même ay bi ma li wax légui ci fim nan wala zikrullah akbar wala zikrullah akbar waat nané gis nga wa ah tak dañu manam qasamul muqaddar bi waawul qasam ben moy wa go wa qad qasamul muqaddar manam jin gi mu natta ak laamul qasam laam bi nga xamantene day deugural day ki yep manam day wat yep mu ne wa nani wallahi jin nani tuddu yalla gi mo gëna mag tuddu allah zikr arab yalla allah mo gëna mag manam mo gëna mag lan est ce que day lan lay tek est ce que day tek ni tok fe di zikr mo gën dulli tek wu lolou amul kenn ci borom xom yi rahmatullah ay ko wax lolou ku ne tok mi zikr mo gën dulli amul fasidu no amul ke lool manam dafa yadul sax am mana andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ci hadithu abu musa al-ashari radiyallahu anhu wa ki moy mamu sid abu hasan al-ashari mune ya'malu moy ci sahihi ya'malu wa lam tahsu wa'lamu anna افضل اعمالكم ولا خير اعمالكم الصلاه واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ديرن جف تي خامني دولن بيك جف يو باخ ييب مي نا نين خامني لي گن سي لي نين دي ديف موي جولي كون كاي ليرال نا واخ كون بات بوبو لان لاي تيكي فوف non ci bir wax jojo amna ay maana yu meuna dugg ci bir yu bari mais maana bi ndik taxaw bi nga xamantene mom moy bi imposé wu d'abord avant benen maana bu ñuy jël rek baat wala zikrullah akbar rek tekne baat wala zikrullah akbar rek buñ ko jëlone tekne mais buñ ko ci lool dafa am lu muy tek bokku la bu ñu jëlé baat bi duggal ko incorporer ko ci bir aya bi baako fa bëgg distance globale bu ben bu boba la nekké moy julli gi ngay julli su dé da ngay julli respecté nga charte yi respecté nga ponku yi respecté nga manam def defo luy tax julli gi yaqku lolu rek soko respecté ni rem ba de dana la téré bonni mais so ci bolé nga soy julli zikkar bi ngay zikkar tudd bi ngay tudd yalla ak diko fatelu sa xol ni muy tewlo borom bi ci bir julli gi lolum mom la nga ci amé mo gëna mag fuf aha fof la manam bi di dikke mais munul tekki tok fe di zikkar ñaanal yalla neena wala zikrullah akbar koku fi bo baxu yanam ci kar boy yeen gaay di ngeen xamul rek mais tok bi ci kar meene mo gën julli gi wala ñu la julli jot na nga nan no man ma ngi ci kar mo gën julli gi ak ci kara tax ñu julli mais xam nañ ni ci kara tax ñu julli lo xam nañ ko mais julli gi ci kar bi nekk ci biir julli gi mo amul feneen té bokku na ci li dëgeural lool bu ñëkk bi mom moy né julli moy jaamu yalla rek seul bi nga xamantene dajal na mbolam yeneen xéetu jaamu yalla bo xolé mbolam ponk l'islam yi ñi ngi ci biir julli su fekkante né azaka la nit ki dafa jël azaka ci tanom pour julli manam borom lepp lo gis dafa am azaka azaka tan bi nga xamantene mom nga am ni moy nga djel ko djulli moy bu djulli jotay nga djulli comme alal bi ngay dajale bu heureu djulli bu heureu joxe azaka ba nga gemi ci azaka bobu joxe ko moy sa temps bi la yalla jox pour nga nek ci azaka bi wursugo bi ñu ñu tuddé temps azaka bi moy nga djel ko consacrer djulli heure yi mu wara djulli té li la koy won ci zikr bobu non mais lool lay tekki moy li alquran wax né fi buyutin أذن الله أن ترفع ويذكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وآخر عن ذكر الله بك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مانام كري مانام جاكاي نيكي موي نيغو يالا dañ fa diglé yalla da fa joxe ndigal ci ñu yëkëti fa touram ñëk ñu tabax ko yëk difa yëkëti touram diko sabbal guddé manam sabbal gogu julli lay tek guddi gi ak bëcëk manam su bëgg ngor mu ne ñan mu ne rijalul ay goor manam dans le sens mafhumul laqab la lol mafhumul laqab manam ay goor manam moy buñ né ay nit ay goor yalla manam ay nit yu bax ñom ay nit lañ do xamantene la tul hihim du len manam sagallo distraire moy distraire distraction tijaratul ab yahan moy commerce wala bay on du tiagne jaay am zikrillah wolif ñu tuddu yalla man tuddu yalla guñuy wax té moy bi ci moy biñuy def ci jakk tuddu yalla bobu té nga xamné mom mom moy bi imposant bi nga xamné mom li moy ciosan bi moy julli ci parce que mom la bu lekkle sax ak tasbih manam julli gi ñuy julli ci julli mu deugural mu na iqami salat taxawul bi mu na ita zakat ak joxe zakat manam commerce bi duma téré muy julli taxawul julli zikkar bi mo war def manam zikkar bi muy wax mu tuddé len rijal manam gor yalla yoy moy rijal allah manam gor yalla mu né zikkar bi muy wax mu ngi ci joxe julli bi ak azakat azakat bi en fait azakat bi da fay dugalé ci bi julli bi taw manam julli bi du len téré manam sen commerce yi ñu nekké da fa tuddu commerce ndiay men jënd parce que fofu xam nga bokut ak liguey bi nga xamantene bu mako daggé après bu ma ñëwé tamit continuer ko ñu fay wax xam nga bokul ak li nga xamné client bi mom mi ngi ni bu ma julli wul day dem bu ma mako jaayul day dem xam nga manam bokul ak liguey bi nga xamantene mom dootu façon bu ma julli jëw ba ñëwit ñu may xaar du mel manam kon commerce bobu mu tuddalé ko non mu né ay gaay lañ yo xamné julli manam kon pour nga gis manam nga gis importance sou limi wax fofu ci walu zikkar bi ngay def ci bir julli bi mune lolou dou len distraire ba tax buñuy manam moy heureu julli bu joté c'est pas parce que client baangi fi keuri buñuy julli dañuy xalat client bi deur touru yalla ay mo la tour hihi motax mu utiliser ba tour hihi manam amul distraction bu am par rapport lolou moy tewlu gi ñu tewlu ha taxaw julli joxe azaka même bu fekke joxe azaka benen manam duggu na ci manam moy c'est pas parce que alal ji dafa bari ñu teurul ci ay projet yu dul jeex et que buñu joxe azaka duñ mëna motali projet yoy kon ñu baña joxe du lo manam lool du lay dal tamit yaay de kon lool da nga ci xamé ni manam zikkar bi ñi wax hein biñu wax ne mom mo gëna mag manam zikkar bobu moy zikkar moy ci julli bi manam zikkar bi may zikkar ci bir julli bi manam li nga xamantene buma taxawé ba ni damay julli ni Allahu Akbar jakkalo sama borom subhanahu wa ta'ala amul dara lumay téré manam luy yak sama digënté borom bi manam amutul dara ci aduna aduna bi dama koy fassé bayiko ci ginnaw jakkalo sama borom subhanahu wa ta'ala kessé jox ko lepp ñangi leen kon azaka ngi ci koor mi ngi ci parce que julli kuy julli du lek du nan mi ngi wax da mu ne julli kon koor ngi ci biir ak mi ngi ci biir ndax julli ci kaaba gi ngay jublu ci kaaba gi parce que buñu ak fan la hajj xam nga baatu hajj lan lay tek moy qasara hajj manam moy qasara moy djublu moment bi nga xamne yaangi djulli yaangi djublu ci kaaba gi manam hajj yaangi djublu ila baytillahi haram ci meew yalla yaangi kon def manam kon lepp bo xole yeup duggu nañ ci bir djulli lolu kon ben la lo kon yow tuddu yalla gi ngay tuddu yalla zikkar bobu non mo gëna reuy manam mbolam xéetu jaamu yalla yaangi ci biir benen bir bi nga xamantene mom mo ci nek manam mo koy woné et puis que ni vraiment zikkar bobu manam jaamu yalla gogou ngay def ci biir julli bi ak téwlu gi mom mo upp doole lepp moy sa borom subhanahu wa ta'ala bo xolé yi muy wax ci suratul ma'arij ci ñu doon tuddu day suratul mu'minun mais suratul ma'arij waxon nañ la voilà moy les voies d'ascension yoon yi ñi jaar di rañal yeralti bi sallalahu alayhi wasallam biñu koy jox julli dañ ko rañal lo mu jaar bo te yoon yoy mu jaar moy bi mi rañal ak fepp fu mu romb daf ko doon gis xam bu baax li faxew fepp fu mu dem demi feug ñu ne koku kumu doon mu ne jibril ñu ne ko ko andal manam ma amal wa mu ne muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ñu me aw ursila ilayhi manam dañuy contane ci lolu manam xamoon nañ ni mi ngi ñew wala bo ñaar possibilité comme la hafidhum la hadjar wax rek mo la soit xamoon nañ ni mi ngi ñew wala bo le fait que manam contane gogu ñuy contane ci ñewum motax ñu poser aux questions wa manam exclamation la aw ursila ilayhi ah da ko yoon ni ma ñew voilà pour mu ñew fekk suñu mais pas parce que est-ce que yoon ni lañ ko tekki wul ne est-ce que yoon ni lañ ko mu nekk yeenant tekki wul lool mais da ko yoon pour mu ñew fi et puis exclamation de joie là du laccé du question bu ñuy laccé pour d'accord voilà pour xam ndax dañ ka yoné ndax jox nañ ko ndigal mu ñew ndax yanuul mana sayyidina jibril alayhi salam di and ak kenn ci kaw asamani fekk kenn jox ko ndigal lolu ben la lolu moy est-il venu nous rendre visite voilà mais ak mbecte bi da voilà et puis benen bi moy du tamit laaj ndax yenen ta la ndax yoni nañ ko alayhi salam ndax yanuul mana itam ñu yoniko manam mu ñew gëna aduna la nga ak la malaaka yi doon wax yeup nan yaqa nabiyyuka ma'dudan min al-youtube wa qala lam la rabbal khalq sayyidana yaqa nabiyyuka ma'dudan min al-youtube fa qala la innani la shakka hafizuhu wa rabbuhu a'unuhu wa rabbuhu a'unuhu naka la fil umami فقال لا إنني لا شك حافظه وربه عونه سبحان الله فاتنا لكي كي بيبي مي على كل حال لي خامني مانام موي لول مانام ملائكه ميم بيمو غاني ادنا نون بي بي بي واجورم بو غور ген ادنا رك غاي نيوم نيغي دان وا ني ملائكه يا بي كوماسي واخ نان واو واو واو مورام بي موم sayenant bi da ngoy baye muy nek diri ko hein waaw nga xam wala ma epi yalul mana ku toll yent bi sallalahu alayhi wasallam ñu yoni ko mu nek ci kaw suuf sauvetage univers bi ñu nan ñu malakaay di laaj ndax mi ngi fi lolu yanul mana wala deug buñ ko yone kon mu nek kon laacte bobu mu laacte ñu lako aha kay mu daali ubbi ñu ubbil ko tek ñom ñing ko don xaar aussi muma bob mais bo xolé yenenti mu rombu et cetera ba dem ba ca kaw pour résumer mu yek rombu yenti yalla Moussa alayhi salam rombu ñep yenti yalla Ibrahim alayhi salam ci juroom ñaaral asman bi dem rombu Sidratul Muntaha yek xoti ay geedji leer ay hijab yep dem ba nga xamantene legi fo xamne dafa wete ak borom bi subhanahu wa ta'ala fo lolou rek day tektele ne manam bo pare pour ñu jox ko julli gis nga lolou rek pour ñu jox ko julli manam so xolé lolou le fait que comme li al-hafiz al-mahdi rahimahullah hadith malik ibn sa'sabi radiyallahu anhu bu nek ci mota mu ngi tam ci sahih yenen ci sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs amna tam hadith anas ibn malik radiyallahu anhu même chose la yenen ci sallallahu alayhi wasallam biñu ko yobbu dañ ko jaarale ci kaaba gi xar deun bi raxas ko ak ndoxum zamzam mune bi tastin mamluatin min hikmatin wa iman ci wala ko min imanin wa hikma manam ci manam ben xetu nap la bo xamantene dañ ko fessel mune ngeum yalla ak sagesse kon lolou day wone ni manam le fait que lolou day wone ni kat julli gogou muy dem di jeul ji day indi ci nit yokute ngum yalla ak hikma ak sagesse legui mu dem bamou demé rañan borom subhanahu wa ta'ala jox ko julli mu waté ba est ce que sa bu siw bobu yentel Moussa sa sa ni ko delou nangam nangam han té bo xolé yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam mom manam le fait que mu nek yent yalla Moussa alayhi salam déjà le fait que mu rom yent sa sa do len rom ñom ñep kenn par kenn ba yek manam ba fofa daf len rek la doon woné manam da doon woné ni mu len rawé mais sinon mënon na wacc mënon nañ ko wacc fi mais rek le fait que mu len doon rom par kenn day woné ni comme yow sa maqam fi la yam fi la man ma ngi dem manam rombu na ba ñoom ñep mu rombu leen lool la rek boko boone le fait que yu ñep lenn lu ci nekk gis na bu baax xamna la fa xew evenement manam fu mu rombu manam daf bi muy rombu dafa xippi ay ki beutam xol rombu gis gis entourage bi xol li fi xew dem yoonam continue and ak lolou sama borom subhanahu wa ta'ala neena ma zaqal basaru ma tara wala qad ra'a min ayati rabbihi al-kubra beutam jengul fenn jeggiwul tam fu jeggiwul fenn manam nekul li def fu mu rom lu mu rom rek li xol ci dedet parce que lutax mom boromam moko yittel boromam la tek beut tegul beut aduna bi nekete fi dedet du nekete fi la tek beut mais ki len nekkal la tek beut subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam bo pare fu mu rombu mune bo pare gis na kim tanu yalla yi motax gis nga même yimu rombu nonu and ak bu len xole mom gisul mbir yoy kesse mais kimanu yalla yi magay borom subhanahu wa ta'ala la don gis ci bir amay ayat rabbi mune al kubra ye gën ya mag andak mo ibrahim alayhi salam malakutu samawati wal ardi lañ ko won wakaza nuri ibrahim and mo ibrahim moy xaritu yalla ñu mum la ne won kadalik wa nuri wal nuri ibrahim malakutu samawati wal ardi wa yakunu min al muqinin bih ni ngi non won nañu mo ibrahim salam momelu yalla bu yaatu gi ci asaman yek suuf ci mais mu ne budul dara itam mu bok ci ñinga xamantene dañu am yaqin mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ayat rabbi la ayay borom yi ki manam yu mag yi mune al kubra yi gën ya mag du ben yaronte yalla isa alayhi salam sa borom subhanahu wa ta'ala bim koy yikiti ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka yo yentiya la isa sa man mang lay yekiti fi man rafi'uka ilayya wa mutahhiruka mais mutawaffika la ko jikko wax dama lay nelawlo manam xol yentiya la isa sa sa xam fa lañ ko yekiti ñaaralu asman ci lako yentibi sa sa fek ñaaralu asman mom demul bi ci kaw ñett yalla jëm kaw dede demul fofu deuxième ci deuxième bi la nek and ak ci deuxième bi la nek pour mu yek ba fofu il faut ñu nelaw lo doko mu yekati ma fofu doko yekati ma fofu ndax suñ ko nelaw lo wul yimi gis mën na ko baña atan mën na ndax mën na ruy ci mom yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam rombu lool yeb gis ko yengalu ko sax mais le fait que yent yalla ibrahim mousa yent yalla isa alayhi salatu wassalam yam ci deuxième asaman c'est que yalla daf ni ko dama lay yekiti fi man manam moy wala ni place bu kawel dama lay yekiti rafi ak ilayya nga jom ci man mais lool tamit day manam day mabal waxu kep ku japp ne borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ci kaw ndax bu doon borom fofu la nek ci kaw ci arash bu ne ko dama lay yekiti and ak manam ci fal la ko yamale ci deuxième donc manam kon makana bi la mais du makan parce que bu lu lolu bala mo wer da koy yekiti ba fofu ta arash mais le fait que dama lay yekiti nga ñew ci man kon ci arash la ko yob bu doon fofu la ne bu doon mais le fait que mu yekiti ko fi lolu day woné rek manam kay wayam do manam day spirituellement da élevé lolu lay symboliser donc même ragane yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bofo sax lolu da koy symboliser mais teki wul en oko ga ko borom ba ma nga xox daf koy symboliser day symboliser yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ni mu rawé ñeké dess légui julli koko même yaronte yalla Moussa sallalahu alayhi wasallam bi doon wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam na delusi delu nangam nangam parce que fofu borom yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa gis té lool moy lepp ci borox xam yi lool lañ wax rahmatullah alayhi amna nak ñeena ñu neeno gisuko nangam nangam mais ak bëtu xolam la ko gisé mais benn léegi bo xolé fofu non ci kaw le fait que yanti bi sallalahu alayhi wasallam gis borom subhanahu wa ta'ala wacc wax ak yanti yalla Musa alayhi wasallam yanti yalla Musa alayhi wasallam nan ko waxata nak borom bi pour mu wañi julli mu wañi ko ba muy jurum fuk ba borom bi subhanahu wa ta'ala ne jurum fuk ko mok waye jurum manam jurum yoy jurum fuk la la koy kortel ndax sama wax du soppe ko la dafa do xawul la day lool day tektale manam le fait que mu nek yentiya Allah Musa alayhi assalam parce que lan la don ba distraction bi manam suñu wa suñu mune ñun dafa ragal ne duñ ko attan parce que banu Israël mo le mo opon do mo ñu opon do gënon ñu leug te attanu ñu won lu gëna neew lool donc ñun mu wañi lool mais bo xolé yent Musa alayhi assalam yentiya Allah Musa alayhi assalam mom la borom bi neewal aqimus salata li zikri ma taxawal julli ngir zikar bi manam kon ndegete ñi nga xamne dañu soobu ci yoonu yalla ñom ñom mom lolu ñom liñu mom moy li zikri te Musa ci suñu ki ci isharat ahlullah seen ishara yi nitu yalla yi Musa moy alqal moy xol wala motax yat bo muy door sax mu bënn fukki kiyo ñaar moy batu la ilaha illallah moy yat bi moy zikar bi lamine bi wala fukki ki mu gene moy la ilaha illallah fukki xaraf ak ñaar mom lañu ki manam Musa ci kiwu ahlullah moy ci seen isharat yi moy al qalb moy xol kon ce qui veut dire que yalla dafa soxla ci yow bo julli nga tew ak sa xol té so défé lool di nga gis né bi nga rañan spirituellement comme yannabi sallalahu alayhi wasallam yannabi sallalahu alayhi wasallam dafa rañan ci jëmum ak ci ruham mais yow di nga rañan ci sa ruh ak ci sa xol surtout su fekente né manam téwlu gogou yang koy def manam dou l'importance manam mu nek charte yi ni bok ci charte yi té ñu téggé ko ni manam sa xol dana rañan te subhanallah so xolé ay yoy non muy wax melo julit ni manam di wax ci melo way julit ni tag len al musalluna nal illa al musallim sotu maara joyena ne mais benen mbir bi gëna yéme ci walu gogo moy suñu xolé sar bi alquran di wax waxu rañan bi exactement ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam moy suratul isra suratul isra amna ay jikko yum felim yo xamantene mom moy jikko nit ñu bax ni nga xamne mbolam lu ñuy wax makarimul akhlaq te dangay jikko yi tax yenente bi sallalahu alayhi wasallam ne dañ ma yoni ma motali len innama bu'athu li'utammima makarim al-akhlaq yoni wuñ mo lulul ngir mo motali la te dangé jikko yi mom la lim sourate isra ñu li ko te aya mi ta wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil-walidayni ihsana et cetera nga xamné sambulo na fa nit ñi lan ñuy jaamu yalla bañ ko bokkal ak dara wëtal ko wajuri ñuy rafetal di jëme ci ñoom ak li ci aaju ñu fo ñuy bañ di yaq wala tubazir tabzira ndax di yaq ndax ak di passer passer ndax innal mubadirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu bi rabbihi kafura ndax ñu yaq kat yi ñi passer passer ñoño elal lañ ay mbokki shaytan lañ ci shaytan dafa wëndi borom subhanahu wa ta'ala waxna ci ay ci yoyene bu len jégué alalu njirim gi wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan alalu njirim gi bu ko kenn la njirim dafa sakra di wax ne bu len jégué alalu njirim bu len jégué ñaalo wala taqrabu zina bok na ci yim wax fofu ne bu ko kenn manam bu ko def moy ray nit wala taqtulu nafsa lati harama allah illa bil haqq njirim moy la njirim moy ko xamne bayam dafa genn aduna fek mu nek xale moy orphelin bu magge tam njirim lay do dede bu xese bu majorité do lu njirim njirim moy xale fek mu nek xale moy njirim amma wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana manthura ben manam ak tamit ni ñi fayo ci walu ku buñu la rayale kenn yoyep mu wax ko ci manam ak xéetute da nga jikko manam bu reuy bu di ngann gannulu bu dox ci kaw suuf di yekiti say ki mbag manam di ponkal et cetera yu yep mu mune mu jeexalako kullu ulaika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha wala kana sayyi'atan ci benen qira'a 'inda rabbihi makruha wala 'inda rabbika makruha manam yeb ay yu doy war la yo xamantene sa borom manam daf ko sit bugu ko dako bañ kon bo xole yi mu fa manam yi yeb ay jikko la yo xamantene nit ci suñu julli té respecté ko le fait que mu nek sourate isra daf ñuy jundialé lool daf ñuy jundialé ni alcorane bi ñuy jang ci bir julli bi daf ñuy défar wa nunzilu min alcorane ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin bu ñuy jang alcorane suñu xol ba biñu même biñu def ci julli parce que sax ta sax même xolal wa qur'an alfajr moy alcorane biñu jang ci fajar manam moy julli fajar julli suba gi lay wax fofu julli suba gi ci bopum lay wax mune inna qur'an alfajr kana mashhuda alquran fajar dang koy sédé moy malaaka yi manam kon julli bi mu jundiale fofu importance bi manam malaaka yi sax dañuy wacc pour sédé julli gogou muy wax na alquran dañ ko wacce liñ ci wacc yépp safara la ba pare yeurumande la ñeel ñan ñi nga xamni ñoy ñoy way gëm ni té way gëm ni melo bi ñëk ci ñom moy la moy julli ba pare moy li leen caractériser ndax mo leen tambali mo leen tej comme niñ ko gisé ci ay nekkon sortu mu'minun ak ay nek sortu ma'arij a manam moy ni mu lay défaré gis nga manam ko julli ni mu nekké lo xamné day défar sa intérieur day défar sa ay jikko yu bon yu yimu don tuddu fi bo xolé bo démé feulé hein ci biñ doon wax ci ay sortu ankabut ci ay bobu nan julli dalay téré lu bon yek yoy yi bon yi mi téré fi boy julli lol do ko def andak nak légui mu dess le fait que terangay malaka yi wacce dina sene mu dess le fait que sa xol manam mu nek safara shifaa'un comme ci benen aya bu na wa shifaa'un lima fi suduri safara lay nek ñeel li nek ci dembi hein yaangi deg kon yeurumande la tamit mais way gem ni mais amma toñ kat li az-zalimu nak mune wala yazidu zalimu illa khasara ñom ak perte gën lañ di yok yalla ci yalla mu sax kon so xone ak wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura say jang al-qur'an manam ci julli d'abord ak ci lan lul julli dañuy def ben kiray mu wax sa digeenti ñi nga xamantene ñoom gëmuñu Allah xam bu dox sen digeent ñoom gap différence bu mat motax ñu nal la sa julli dafa bari hein deng mais ñun li légui li ñu soxal fofu bokku na ci moy bu xolé subhanallah suratul isra mom moy 17e saaru alquran ha ngi te 17 a sa 17 rakka moy julli farata yep 17 rakka la suba ñaari rakka la tisbar ñent la ta kusan ñent timis ñet ge ñent moy 17 manam nga gis manam fi mu tuddé sar bobu mu tuddé rañan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam té rañan bobu ci lako joxé julli té rañan bi ci la jité yaronnabi sallallahu alayhi wasallam seen jull sar bobu nombre bi ngi ko def mu ci alcorane position bi moy nombre de rakka yi nga xamantene mo ngi jull parbis té benen mbir bi nek bi gëna yéwé tamit ci bir lolu wala bok na ci moy 17 bobu manam carré won carré bo jëlé 17 fois 17 289 la lay jox té 289 moy Allahu akbar manam wa aqimi salata li zikri taxawal julli ngir lan ma ngir zikar tuddu bi may tuddu manam tewlu gog ngamay tewlu di toroxlu sama kanam man kesse nga djibal ma lepp bayil li ci dess lepp sanni li ci dess lepp bayil nek tefite nek ak man milen nek ndax wala zikrullah akbar bob wala zikrullah akbar bob manam kon bob ngay zikar bob ngay def ci bir julli mo upp do mu ko wax ak kan waxe na sal zikr mu ko do wax ak Musa manam moy xol manam sa xol lay waxal ce qui veut dire que sa jëm bu dey julli sa xol na julli sa xol na julli bo xolé motax julli non lay tambalé Allahu akbar suma kabaré lol nak la doon dundit il y a amna ñaar wala ñettelu jot ñett ci jotay ci ginnaw amna ay maana yo xamantene fi ni di lañ ko jema toxal indi ko ci walu gogou yo xamantene lenn li manam luñu walé la wal ci yenn manam xam xamu nitu yalla yi radiyallahu anhum boole ko yo xamantene ndolent la go xamantene ci ñun la joge manam suñu borom subhanahu wa ta'ala moñ ko yenké wal daf ci ay xéet yi gisul ci xéet yi ci walu gogu manam lo xamne dañu dimbali nit ci tewrom ak yoy d'ailleurs bi may ñëk diké ki bobu mana bobu mangi nekkon mangi def jam'a lallah bobu non ci djulli ci avant djulli dama dugg ci masjid ci djuma ji ci tok non def ko mangi fatlo ko takusan mu ma ni kabare di djulli rek ak sa ki mana yi du ñew nak ci djulli bi wala après nak benen mana bi nak bima ñewé fi ci guddigi non non bama len djite ba pare la la la la la gis ki bobu ne makna yenen makna yi mu yenen makna estabi manam bo fi lima ci manam makna yele bokul yima dikke ci jakkali bokut ak makna yima dikke won fi ndax fi makna yima dikke won fi len rek le uppale ci dess moy manam ki bi nek manam bat yi nek ci bir djulli manam yiñu prononcer fenn fu nek lan la am ban rapport la am ak mouvement bobu voilà voilà ban rapport la am ak mouvement bobu c'est bi nek yi mo c'est bëgg ci ñu xoti la wa légui kon kabar bi manam moy Allahu akbar bobu kon ci ngay jakarlo borom subhanahu wa ta'ala parce que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moni ki julli day jakarlo borom te buñu xolé julli limu woutele ak ki dul julli ñaaral manam ki dul julli mom day dugg ci batu wala qad karramna bani adam deug teral nañ doomu adam ndax doomu adam dafa am teranga go xamantene min ko amé ci le fait que mu nek dom ci mam adam sa sa motax waxul insan wala nangam domu adam mais kon mu nek nit mu nek julit mu nek yefer teranga gogou daf koy am te teranga gogou mam adam al sal mi ngi ko jere ci yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam moy nuril aqwanil mutakawinatil adami manam kon mam adam al sahab mi ngi jele kiyom ci leer haqiqatu muhammad ya bi nga xamne forme bi mu yor ci ni mu nek ci deug deug moy forme nit doomu adam non la nek ce qui veut dire que mam adam al sahab terangam fofu lako jele mais nit mi ngi jele terangam ci doomu mam adam bi yor forme haqiqatu muhammad ya bi motax nit kuy dox ku taxaw ni rek mu ak muhammad manam forme muhammad la yo comme niñ ko xam mais nak pour deug deug mu incarner batin bi nek nit te lolou mo taxone borom bi bind ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni motax mu ne manam ngir lulul pour mu jaam ko lolou tax mu bind ko mu ne yon yent yalla musa sallam fi ñu ayo wa fa'buduni dogo wa akmi salat kon bo beugé réaliser forme bobu non il faut ngay julli moy forme ahmadiyya gi bi nga xamné ahmad moy batinu muhammad ndax yaron tib sallam turu zahira mahmud la turu batinam bi muhammad mais turu batinu batinam moy ahmad sallallahu alayhi wasallam kon pour nga réaliser lolu te deug deug moy li tax ñu bind la il faut nga fexé bay jël forme ahmad té forme ahmad yang koy jëlé moment bi ngay julli comme niñ ko gissé won bo taxawé moy qiyam yi motax borom subhanahu wa ta'ala da ngay giss tour muy indi ay ki yoy ndax julli mom ñent façon rek la am taxaw bi qunut moy qiyam bi rukoo sujud ak tok ak jul al jalsat yi mom moy forme yi kon alif bi manam bo ci taxawé moment bo parce que Allahu akbar bi ngay ubbé té mom mo nek presque ci yenen yépp bam dess ci fenn té insha Allah dinañ ñew dinañ wax maana bobu manam le fait que fofu do fa wax Allahu akbar mais bam dess fenn yépp Allahu akbar ngay wax té Allahu akbar sirru bi gisoon nañ guul ko légui sank ci sortu biñu wax sortu isra ak julli manam rapport bi gis nañ ko ci 17 bobu mais Allahu akbar day woné yow da ngay dindi lepp lo xamantene nek na fi loolu ne yalla rek nga saxal ak nekam motax Allahu akbar kabir Allahu kabir lay tek yalla mo magna mais le fait que ñu akbar bobu afal tasdir bi moy superlative absolu bi moy day woné magay borom bi subhanahu wa ta'ala mag bi nga xamantene dafa tax ba lepp dafa neen ci kanam lenen luddul yalla neen ala kul shay inna khala Allah baqira lenen luddul yalla neen nit ki nak buy julli kon dafa wara fa def bu mouvement bi yaram bi jëm yi di julli xol bi tamit na julli xol bi bu yaram bi di def jël forme ahmadiyya gi na xol bi bi borom bi subhanahu wa ta'ala don waxal bim nan ko fa'buduni wa aqimis salata li zikri xol bobu na dugg ci geeju khuruful yi nga xamne ñoom ñoo nek ci ahmad la xol bi dugg ci fofu wala allah akbar bu jekk bi motax gis nga bobu boko réussiré allah akbar bobu soko réussiré ak bi ngay tambalé fatiha bi réussir lu dugg wala bo tambalé fatiha bi allah akbar ngay tambalé fatiha bi rek fekk réussir nga téwlu bi souvent da lay tok bo jilu bi jeex bo raté fofu mom pour nga rattraper ko da fay xaw compliqué lool soko defé nga jakkalo borom subhanahu wa ta'ala Allahu akbar nga dugg nak ci geedju sa xol dugg ci feey ci geedju alif bi nga xamantene mom moy xaraf bi nga xamantene feele moy tiasana xoruf yeb nga xamne haqiqatul muhammadiyya haqiqatan bi mi taxaw borom subhanahu wa ta'ala manam nokta bobu non nga xamantene mom mo waral manam moy haqqatul muhammadiyya nokta bobu la dekk gi manam nokta la won tombe la mais biko borom subhanahu wa ta'ala bimu defé ci mom manifestation feñu ko manifestation yoyu nonu ci mbolam asma'u yak sifati ak zati manam jëm yi tour yi ak melo yi ci la démé ba def ben manam yëngatu yeungatu gogou ndax te liko waral moy tadjal yaat yi may manifestation yi borom bi doon manifester wo ci mom subhanahu wa ta'ala ci la waral ba rogala da def ben alif wad def non alif ci la jele forme alif bob bi mu jele forme alif bob mu jël forme muhammad comme ni nit mel tay sallallahu alayhi wasallam manam c'est comme si moy julli da ngay delou wat ci tosan bob tosan nokta bob mais lepp nga mais nga tambalé ko d'abord ci di taxawal hein manam alif bi manam d'abord alif bi moy nga taxaw motax yannabi sallallahu alayhi wasallam salli qa'iman mu def amru taxawal nga julli bo xolé alquran yimi wax aqimis salat taxawal la julli wa legi fa illam tastati' wa kayfa qa'iman nga doga tok lol moy so munu ni bo mané taxawal ndax représenter bobu day représenter alif bi gis nga alif bobu borom bi subhanahu wa ta'ala daf ci manifester ko ndax tour yannabi sallallahu alayhi wasallam la mam jëm ji d'ailleurs moy comme nit ki rek so taxawé ni nit ki buy dugg fofu limi ñëkkat ñaan moy borom bi subhanahu wa ta'ala manam moy doa istiftah so xolé yoy yep da ngay gis day tax ba nit ki meun tewlu deug deug manam tadjalliyat ilahi manam moy doa xolal parce que ay façon la bi ci gëna siiw moy bu ki ci sayna abu hurairah radhiyallahu mu jeexal alif bu jeex wa allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والقلب والبر يالا nga setal Allahumma ba'id bayni mam sorilal sama digeunte ak sama ñaawte fi sama njumte comme ni nga sorale digeunte penko ak sow manam bu boba yaangi commencer manam ba ñaan gi jeex bo xolé ñaan bi limi symbolisme yalla tamen nga raxass sama xol man allah ma naqni min khataaya nga ma setal ma ci sama ñaaw pif ci sama bon bon yi sama njumte yi kama yu naqqa thawbul abyad min ad-damas kem ni nga xamantene yiri bu wex tal non lañ koy setale ci salti timim timim allahumma ighsilni min khataaya bima ughsalti wal barak yalla nga setal ci sama timim timim ci ndox glace han ak manam gëral bi yoyep manam moy wone ni tangoru bakkar gi ne ci man jeulal ci ndox seddaay lu tolok ci seddaay lu koy dindi manam lolu bu boba ci ngay paré moy lu ñox ak takhalli qabla takhalli da ngay timé ko d'abord ci bon yi manam yow boy wax lolu ya nga téw lu ne ya nga dindi lolu yépp ci yow té boko ñaané udu allah wa antum muqinuna bil ijaba ñaan leen yalla fekk mu leer leen yalla day nangul ngeen di ñaan manam seen xal non la war mel bu may ñaan yalla dama war téw lu sa borom japp ne mom lima koy ñaan amna ko bari ndax yalla baxna bax gu tolni suma nal wona may lima koy ñaan du mo inspirer ma diko ko ñaan ma dindi ko legui après a'udhu billahi minash shaitani rajim amna ta mel subhanaka allahumma bihamdika tabaarak ismu rabbika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka bo xolé lol tamit ay sabbal la ak sante yalla han ak magar yalla et cetera manam kon yow yaangi wax luy may luy permettre nga lan nga takaliko ak manam yuy tax ngay meuna paré pour recevoir ta jali yati wa manifestation yi niki lolou so xolé benen ki bu mel nonou moy wajjahtu wajhi lil ladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu an awwala muslimin wala awwal abidin bok tam benen la bo xolé lolou tam ñaan gi limi tek bok xolé moy damay djublu ci sans borom xalata sama djub sama lepp djublu na sans borom subhanallah mom mi nga xamantene mom moy ki fent asama ne source djublu na ko ci xott nak lepp nak man bokale mako dara jamono ji ma ngi ni samay julli sama jaamu yalla yep sama dundu sama de lepp jox nako mom borom ñu def bokale mako dara ma ngi ni jëk ñew taxaw ci kanam bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi wo matu ci mom wala bok ci ñi koy jaamu bo xolé maana yoy yep bo xolé day préparer wu pour recevoir tajalliyati de tajalli borom bi subhanahu wa ta'ala tajalliyat yimi def moy cadeau kalamu moy cadeau cadeau gi lan la alquran la mais fatiha daf ci am place bo xamantene lenen amu fatiha place bi nga xamantene mom la ci am taxna yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ni hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu daher mi ngi ci muwatta amna d'abord hadith ubadah ibn samit radiyallahu anhu mom mi ngi ci muwatta mi ngi ñaar sahihi tamit yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ni la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab julli du am manam du wer su fekente na janguñu ummi alkitab moy fatiha mais yamul fofu parce que xam nga sourate al-fatiha dafa am ay ngeenel yu reuy yo xamantene comme li hadith bu nek sahih imam bukhari mo hadith abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu yelente bi sallallahu alayhi wasallam fa huwa bil ladhi nafsi bi yadihi ma unzila fi at-tawrati wala fi al-injil wala fi al-furqan mithluhu wa innahu la ummu al-kitab wa as-sab' al-mathani wa al-quran al-azim alladhi utituhu wa na ci ki nga xamne sama bakkan mi ngi ci loxom muy tan subhanahu wa ta'ala amul ci al-quran du ci tawrat du ci injil du ci zabur du ci furqan al-quran bi lu melni al-quran mom manam sura fatiha mom moy umul kitab ndayu tere mom moy sabul masani jurom ñaar yi nga xamne dañ ko baam wala jurom ñaar yi nga xamne dañ leena tagge borom geureel yu reuy yoy ak alquran bu mak bi nga xamne mom lañ ma jox manam fatiha kesse dafa represente alquran lepp motax particularité bob hadith abu hurairah radhiyallahu anhu nek mom la do wax sax ci muwatta ni ci sahih et cetera yenante bi sallalahu alayhi wasallam non mais bi parti bu ndeuk bi ci mu waxta rek la nek mais day continuer mais parti bob mo nek ci sunan ye ak ci sahih sunan yeralti bi sallalahu alayhi wasallam ne la salat kullu salat lam yuqra fiha bil fatiha fa huwa khidajun ghayr tamam bepp julli bo xamantene jangnuñu ci fatiha han dafa njadde wala dafa matandi khidaj moy comme moy comme gis nga gellem bu avorter dañ nan lolou lañ wax khidaj gogu lañ wax manam moy avortement manam moy ko xamne dafa dom ji da genn matu moy prématuré moy kon julli gi matu baxu khidaj wax ko ñett yon dan xeyru tamam matu da koy mortali da koy fil lolou moy degeural li nga xamne mom moy mazhab jumhur ke ni fatiha la bu dama ci ci julli borom subhanahu wa ta'ala yeren tibi sallallahu alayhi wasallam mune abu sa'id neko me man buma dey julli neena mané abu hurayra da dal man abu sa'id manam moy ci solo hadith bi ci abu hurayra radhiyallahu anhu ci ko jëme ci mom deng mawla hisham ibn zuhra manam hisham ibn zuhra mo nekkon jambi ko gorelo mune ko mané abu hurayra radhiyallahu anhu wa man buñuma jey jité nak lumay wax mune ko iqra biha fi nafsika ya farisi yow farisi manam pers bi jangou ko ci sa bir manam même buñu lay djité mune ndax yenen tibi sallalahu alayhi wasallam daf na iqra'u al-fatiha yenen tibi sallalahu alayhi wasallam daf ni mune iqra'u al-fatiha abu hurairah radhiyallahu anhu wax lool mune ndax kat yenen tibi de deggu nako sallalahu alayhi wasallam mune qasamtu as-salat mune qala ta'ala اقرأ الفاتحة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نجام نينا بور يالله مونه يالله صلى الله عليه وسلم بور يالله نينا جولي دمكو خاجل من اقسم جامب دفكو نياري خاجل مانم صلاة جولي بوه سورة الفاتحة da lol bokku na ci li deugural mazhab jumhur li wonani sa fatiha suratul fatiha tariku munu ñak julli moy le fekk borom subhanahu wa ta'ala tudde sar bi salat tudde sar bi suratul salat manam qasamtu salata khajalana as-salata sar bobu ñu tudde julli moy fatiha sama digeunte ak sama jambi def ko ñaar ka aman na li nga xamne mom moy li gën ko waxtu avancer moy ci jotaay bi di ñu inshallah ñu yeggal lool waaw mais reprend bi fi inshallah waaw inshallah wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin